Radio 1. 11 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op verschillende plekken hebben boeren zich verzameld om actie te voeren. Zo staan er tientallen trekkers op de Dam in Amsterdam. En ook bij het provinciehuis van Gelderland in Arnhem. Daar willen boeren een petitie aanbieden aan het provinciebestuur. In de petitie roepen ze op om te stoppen met Europese klimaatmaatregelen. In België zijn de grootste verkeersproblemen na de boerenprotesten daar achter de rug. Boeren blokkeerden tijdens de avondspits met hun trekkers op meerdere plekken de snelweg. Daardoor ontstonden files en ongelukken. Er vielen doden. Een automobilist reed in op een van de files die door een blokkade was ontstaan. De Belgische boeren protesteerden voor betere prijzen en minder regels. Presentator Matthijs van Nieuwkerk gebruikte volgens medewerkers fysiek geweld op de werkvloer van het programma De Wereld Draait Door. Dat zegt de directeur van Omroep BNNVARA tegen Nieuwsuur. Om wat voor geweld het precies gaat, wil ze niet zeggen. Matthijs van Nieuwkerk zelf ontkent. Het lichaam dat vanavond onder het puin vandaan is gehaald van het verwoeste appartementencomplex in Rotterdam is van een man van 22. Het gaat om een van de drie mensen die nog waren vermist na de explosie van afgelopen maandag. Gisteren werd al een slachtoffer geborgen. Naar de derde en laatste vermiste wordt nog gezocht. Israël en Hamas zijn het bijna eens over een nieuwe gevechtspauze, zegt Qatar, dat tussen de twee partijen bemiddelt. Israël zou al akkoord zijn gegaan met het voorstel en Hamas zou positief op een nieuw bestand hebben gereageerd. Maar er is nog geen deal gesloten. Qatar hoopt dat er over enkele weken wel een officieel akkoord is. Eind november spraken Israël en Hamas voor het eerst een wapenstilstand af. Die duurde toen een week. Het Amerikaanse leger heeft naar eigen zeggen een onbemande boot vernietigd die vol met explosieven op de Rode Zee voer. De onbemande boot naderde vrachtschepen en schepen van de Amerikaanse marine. Sinds het begin van de oorlog in Gaza vallen Houthi-rebellen vrachtschepen aan op de Rode Zee. De Amsterdamse politie heeft 10 medewerkers op non-actief gezet wegens wangedrag. Ze hadden in verschillende WhatsApp-groepen grensoverschrijdende en discriminerende berichten gedeeld. Wat voor berichten dat precies waren, wil de politie niet zeggen. De Amsterdamse politie doet er nog verder onderzoek naar. Formule 1-coureur Lewis Hamilton vertrekt bij Mercedes. De Brit gaat volgend jaar voor Ferrari rijden. Hamilton begint dit jaar nog aan zijn 12e seizoen bij Mercedes. Hij groeide daaruit tot een van de succesvolste Formule 1-coureurs ooit. In 2020 pakte Hamilton zijn 7e wereldtitel en hij heeft nog altijd de meeste overwinningen op zijn naam staan. Het weer. Het is droog bij 1 tot 5 graden. Morgen blijft het droog, maar er is wel meer bewolking. Het wordt maximaal een graad of 10. Het weekend verloopt grijs en druilerig. Vooral zondag kan het in het midden van het land een tijd lang regenen. Met 10 tot 12 graden blijft het zacht. Dit was het NOS Journaal. Heel Holland is dol op Hollands Nieuwe. Want of je nu internet, belt of sms't, alles gaat uit één bundel. En nu bij Hollands Nieuwe, Samsung Deals. Zoals €144 toestelkorting op de Samsung Galaxy A54. Kijk op hollandsnieuwe.nl. Bij de Nederlandse Kluis weten we dat iedereen dierbare spullen heeft met een bijzonder verhaal, een emotie of herinnering. Ook u heeft dierbare spullen. Of het nu gaat om liefdesbrieven, kostbare familiefoto's of het erfstuk van opa. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Bescherm ze in uw persoonlijke kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Jesus Christ Superstar. De rockmusical van 2024. Laat je overrompelen door een onvervals concertgevoel. De theatertour is nu gestart. Boek snel je kaarten via jesuschristsuperstar.nl. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Huur een kluis op denederlandsekluis.nl. Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 5 graden. Binnen zit Jeroen Wollaars. En ik geef toe, ik zocht vanmorgen Ctrl-F, Wollaars, 0. Ctrl-F, Alexander Klupping, 0. Oké, logisch. Ctrl-F van Nieuwkerk, 0. Ctrl-F Winia, 0. 0 namen en toenamen. Is dat schoon schip maken? Goedenavond en welkom bij Dit Oog, waarin we Martin van Rijn ontvangen, die vandaag dus zijn rapport over grensoverschrijdend gedrag bij de omroepen presenteerde. Het stof daarover en die vragen daarover, die zijn nog niet neergedwarreld en moeten nog worden gesteld. De boerenprotesten in Europa, die nemen toe. Ze worden grimmiger. Daarover spreek ik straks Dick Veerman van Voetlog en ook hoogleraar Larissa van der Herik. Want zij kijkt met spanning uit naar een uitspraak van het Internationaal Gerechtshof morgen. De vraag die daar ligt, mag Rusland zomaar beweren dat Oekraïne genocide pleegt? En Hans Krasek komt langs, de acteur en regisseur. Hij probeert ons straks allemaal aan de Griekse tragedies te krijgen. Gaan we het allemaal over hebben na de nieuwsoverzichten van donderdag 1 februari. Een eerste conclusie is dat grensoverschrijdend gedrag bij de landelijke publieke omroep breed speelt. Als 3 van de 4 respondenten aangeven daarmee te maken hebben gehad, dan is er echt wel wat aan de hand. De conclusies van de commissie van Rijn, ze zijn niet mals. Binnen de hele NPO is er sprake van wangedrag. Veel medewerkers hebben een houding van niets gehoord, niets gezien, niets gedaan. Medewerkers zijn gepest, uitgescholden en gekleineerd met opmerkingen als deze. Ze functioneert niet, maar ik vind haar wel leuk om naar te kijken, dus ze mag blijven. Of deze. Je hebt dit alleen voor elkaar gekregen omdat je een lekker wijf bent. Het blijft niet bij heftige verbale uitspraken. Ook fysiek geweld komt voor. Dat speelde ook bij De Wereld Draait Door, zegt BNNVARA. In de gevallen van fysiek geweld zijn er geen andere personen genoemd dan 1 persoon. En dan gaat het dus wederom om Matthijs van Nieuwkerk. In dit geval ging het om de presentator van het programma. Van Nieuwkerk zelf ontkent. En dan een belangrijke dag in Brussel. Today is indeed a very special day. Dat zeg ik. De EU-landen werden het daar eens over een groot steunpakket voor Oekraïne vanwege de oorlog. En dat is belangrijk, zegt premier Rutte, want dat is ook onze strijd. En dat zij dit winnen en niet Poetin. President Zelensky is dankbaar. I'm grateful for your decision for our people for Ukraine. En opvallend, alle EU-landen stemden in met de steun. Dus ook Hongarije, dat land dat lang dwars lag. En dus kon de EU vandaag weer eenheid uitstralen. Europe stands united. In other words, today Europe got stronger. Op straat in Brussel was de sfeer minder opgewekt. Dat zijn boeren, die lieten massaal van zich horen. Ze willen betere prijzen en minder regels. Er zijn zoveel absurde ideeën dat we het gewoon nummer zien zitten. Dat het water staat boven onze lippen. Het bleef niet alleen bij het zingen van protestleuzen. Boeren gooiden met eieren, er werden brandjes gesticht en een standbeeld werd zwaar beschadigd. Het is 4 jaar eigenlijk dat er heel veel gelatenheid is en passiviteit, maar dat ontploft nu en breekt uit en dan krijgen we dit natuurlijk. Daar gaan we het zo meteen nog verder over hebben. Ja, voor veel toeristen hoort het erbij als je een bezoek brengt aan Amsterdam. Het kopen van een stroopwafel. Stroopwafel? Stroopwafel. Stroopwafel. Stroopwafel. Je betaalt er vaak een paar euro voor. Maar een winkel in de Kalverstraat vraagt er soms wel 13 euro voor. En toeristen, die hebben het ervoor over. I think it's worth it to try it once in a life. Expensive. Very I think, expensive. Yes, very expensive. But still, you bought it? You know what, it's for the experience. It's worth it, it's okay. Ja, maar deze Amsterdammers die denken daar heel anders over. 13. Nee, dat gaat hem voor ons niet worden. Nee, ik vind het absurd. Oké, daar gaan we niet mee. Ik zou het nooit, maar dan ook nooit voor 13 euro kopen. Echt niet. Ik vind het een schofterig bedrag voor iets heel erg lekkers, dat wel. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En de krant van morgen die is al ingezien door Ismael de Bruin en die is hier. Mensen die kanker hebben gehad en officieel zijn genezen worstelen vaak jaren later nog met de gevolgen van hun ziekte en behandeling. Dat blijkt uit onderzoek, schrijft Dagblad Trouw. 89% van de ondervraagden heeft last van 1 of meer lichamelijke of psychische klachten. De meest genoemde problemen zijn vermoeidheid, een verminderde lichamelijke conditie en geheugen- en concentratieproblemen. Daarnaast hebben veel mensen de hokjes somberheid en angst aangevinkt. Veel lichamelijke klachten verdwijnen eigenlijk nooit, laten respondenten weten. Zelfs niet als de diagnose 10 jaar geleden was. Een lichtpuntje is dat het aantal mensen met psychische klachten na hun ziekte over de tijd lijkt af te nemen. De vraag naar dataverkeer blijft toenemen. Dat maakt de groei van het aantal datacentra in Nederland onvermijdelijk als we een belangrijke rol willen blijven spelen in de digitale wereld, zegt de directeur van het Dutch Data Center Association tegenover de Telegraaf. De groei van het datagebruik wordt vooral veroorzaakt doordat we steeds meer digitaliseren. En die trend is al veel jaren aan de gang. Datacentra faciliteren dat, vertelt hij, en daardoor groeit de vraag. Een tech-expert zegt tegen de krant dat bedrijven veel te veel data opslaan. Er zullen op een zeker moment datacentra bijkomen, maar belangrijker is dat we minder data gaan bewaren, zegt hij. Organisaties zullen het principe van data-minimalisatie serieuzer moeten nemen. De expert noemt het aantal data dat Nederlanders produceren zorgwekkend. Hij vindt dat de beschikbare ruimte in datacenters eerst maar eens efficiënter moet worden gebruikt. Steeds vaker gebruiken mensen een stiekeme geluidsopname van het gesprek met de dokter als bewijs in een tuchtzaak, schrijft het platform Medisch Contact na eigen onderzoek, meldt het Nederlands Dagblad. Maar mag dat zomaar, vraagt de krant zich af. Nou, het opnemen van een gesprek met een zorgverlener is niet verboden. Die opname laten horen aan anderen of publiceren, ja, dat mag alleen met instemming van de zorgverlener, schrijft de overheid. Maar het Tuchtcollege Gezondheidszorg accepteert vaak ook opnames als de arts geen toestemming geeft, blijkt uit onderzoek. Een glad en gaaf lichaam, een weelderig kapsel, een jong gezicht en een lendendoek die de heupen vrijlaat zijn kenmerken van de Christusfiguur die is afgebeeld op het affiche voor de Heilige Week in Sevilla. Sommige Spanjaarden moesten daarom lachen, maar anderen bepaald niet, lezen we in de Volkskrant. Dit is een verwijfde versie van Jezus Christus, schrijft iemand. Hij is geseksualiseerd, te jong en niet leidend. Dat komt niet overeen met de werkelijkheid. Een petitie om het affiche terug te trekken is 13.000 keer ondertekend. De ongeschonden Christus vormt een breuk met de Spaanse traditie. Zo valt bij afbeeldingen meestal de pijn van Jezus' gezicht af te lezen. Maar kunstenaar Salustiano Garcia koos bewust voor de lichte kant van het leven en een herrezen Christus. En ja, deze kunstenaar is zich van geen kwaad bewust. Als iemand iets vunzigs ziet in mijn werk, zegt hij, dan is het zijn eigen vunzigheid die hij erop projecteert. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Help me people now, help me get the feeling back. Got to get the spirit of the old days. Where a song would get you to sing along and move you in a ballistic way. Cause it seems these days that people with soul are locked out at a closed door. That our music is Blow Me Away van Alan Clark. Boze boeren uit verschillende Europese landen zijn de laatste tijd in actie gekomen. U hebt dat ongetwijfeld gezien. We zagen ze in Frankrijk, in Duitsland, Hongarije, Polen, zelfs Roemenië. En ook in Zuid-Europa is er de nodige onrust bij agrarische ondernemers. Bij de EU-top in Brussel, waar een top van regeringsleiders plaatsvindt vandaag. Nou, we hadden het er net over. Gooiden boeren met eieren en vuurwerk, staken autobanden in brand. Wat is daar aan de hand? Dat ga ik bespreken met Dick Veerman, de hoofdredacteur van nieuws- en discussieplatform Foodlog. Goedenavond. Goedenavond. Hoe verklaart u dat, deze samenloop van boerenwoede in al deze verschillende Europese landen? Ja, dat is een zooitje. Hè? Het zijn allemaal druppeltjes, als het ware, die overlopen in verschillende landen. Dat doen ze op heel veel verschillende manieren. Maar je moet een beetje op zoek gaan naar de factor die het allemaal verklaart. Ja, de gemene deler. De gemene deler, dat is een landbouwbeleid dat eigenlijk niet meer deugt. We hebben ooit een landbouwbeleid opgezet dat de boel structureerde. Hè? Er zijn een heleboel boeren die leveren aan een stel verwerkers en aan supermarkten. En die markt die klopt gewoon niet meer. En dat komt er op verschillende plekken op verschillende manieren uit. Ja, hij deugt niet, zegt u, die markt. Dat klinkt als een mening, maar u zegt het zo stellig en u bent ook de expert dat het in uw ogen kennelijk een feit is. Ja, er staat heel veel druk op het systeem. Als je kijkt naar de protesten in het oosten van Europa, die protesteren tegen graan uit Oekraïne dat naar binnen komt, dat goedkoper is dan het hunne, dat verpest hun markt. In Frankrijk zeggen de boeren, jongens, hou eens op met kip kopen in Oekraïne. Wat ze eigenlijk niet zeggen is dat die kip ook uit Polen komt. Dus we hebben binnen de Europese Unie een probleem met kip die aan de ene kant van de Unie goedkoop is en aan de andere kant veel duurder. En als je kijkt naar België, die protesteren tegen de stikstofproblematiek. In Frankrijk protesteren ze ook tegen wat daar heet Ecofito. Dat zijn hun pesticidenmaatregelen, zeg maar. Maar we hebben dus een heel pakket groene maatregelen in het westen van Europa die hier de boel laten barsten, want we worden te duur. Het is elders goedkoper. En eigenlijk zegt de overheid maar tegen boeren, jongens, lossen jullie het op. Supermarkten betalen het even. En die zeggen, juist ook in een tijd van inflatie, ja, wacht even, bekijk het even, dan moeten we dat wel samen doen. Maar ze gaan ook samen met elkaar concurreren. Ja. Dus je ziet, het is een zooitje. Waar het eigenlijk op neerkomt is, heel veel boeren worden veel te duur en er is alternatief goedkoop aanbod. Ja. En zo'n systeem klapt. En dus voelen die boeren zich in hun levensonderhoud bedreigd, dat is duidelijk. En dus voelen ze zich inderdaad in hun levensonderhoud heel erg bedreigd. Er is een rapportje van de WUR dat voor Nederlandse boeren, dat is dan voor Nederlandse boeren, in sommige gevallen laat zien, dat is de WUR, dat laat zien ja, dat was ze, de WUR met een vraagteken, wat is de WUR? De WUR, dat is de Wageningen Universiteit. Ach, ja, natuurlijk. Dus dat zijn, ja. Maar dat zijn onze landbouweconomen. Ja, en dat rapport laat zien? Dat rapport laat zien dat sommige boeren van plus 60 in min 60 inkomen komen te zitten. Nou, dat zijn dus allemaal onze milieumaatregelen. Van plus 60? Wat bedoelt u plus 60 van wat? Van plus 60, dus 60.000 euro inkomen, gaan naar min 60.000 euro inkomen. Juist. En dat zijn nogal klappen als je die niet betaalt. Ja, reden om de straat op te gaan, dat snap ik. Maar is er dan ook sprake van onderlinge solidariteit tussen die boeren? Want het smaakt naar hetzelfde, maar iedereen heeft toch ook zijn eigen realiteit? Staan ze achter elkaar, naast elkaar, of vecht iedereen voor zijn eigen bestaan? Ze vechten allemaal voor hun eigen bestaan. En dat heb je in Nederland kunnen zien. Hè? Al die groepen staan steeds tegen elkaar op. LTO tegen FDF. En dat zie je ook in andere landen. Daar heb je allemaal die onderlinge strijd. Maar niettemin, ze weten wel allemaal dat systeem dat klapt. Hè? Dus we hebben een groen pakket maatregelen. Dat kan niet betaald worden door een markt die niet geregisseerd wordt. En dat is een probleem. Maar dat komt er overal op een andere manier uit. Ja, en dan kijken ze vanwege dat groene pakket allemaal naar Brussel. En dan is natuurlijk de vraag, kan Brussel iets doen? Kan Brussel hier een antwoord op geven? Op korte termijn is dat bijna onmogelijk. En als je ziet wat er vandaag ook uit dat overleg is gekomen. Dus de boeren zijn ook gaan praten met de Raad hè, vandaag. Daar de Europese Raad gezeten. Die daar samen was. Ja, het ging niet alleen maar Oekraïne, het ging ook hierover. Sterker nog, het ging voor Oekraïne uit. Hè. Dus de boerenkwestie gaat nu voor Oekraïne uit. En daar is eigenlijk heel weinig uitgekomen. Dus Mercosur, daar gaan we tegen zijn. Dat is dat handelsakkoord met Zuid-Amerika. Met Zuid-Amerikaanse landen, want die zijn ook goedkoper dan wij. We gaan wat vergroening opschorten. Maar dat zijn geen oplossingen voor de lange termijn. Want er is dus eigenlijk een structuurbeleidprobleem. Je moet die prijsverschillen, daar moet je op de een of andere manier mee dealen. Dat is wat het oude gemeenschappelijk landbouwbeleid deed. En daar zijn we helemaal vanaf. Ja. Dat laten we aan de markt over. En die kan dat niet oplossen. Wat is dan wel de oplossing? Dat is een lange termijn traject opzetten. Wat nu juist net gestart was door Ursula von der Leyen. Dat is die strategische dialoog. Maar ja, de boeren gingen de straat op. Dus die dialoog die was alweer ingehaald. Dus nu moeten ze eigenlijk een onderscheid maken tussen korte termijn maatregelen. Nou, die nemen alle landen op hun manier. Dus op Brussels niveau is er niet zoveel gezegd. Frankrijk heeft een heel streng pakket maatregelen vandaag aangekondigd. De supermarkten gaan gecontroleerd worden. Er gaat van alles en nog wat gebeuren. Er komt geld en er worden maatregelen opgeschort. Maar gaat de geest dan weer in de fles, denkt u? Die zal in Frankrijk nu, wat de boerenorganisaties betreft, in de fles gaan, ja. Maar of ze dat ook doen, want ze zijn boos. Hè? Dus als boeren boos zijn, heb je ze als boerenbonds niet meer in de hand. En dan zag ik de Nederlandse politiek naar Macron, naar die Franse politiek. En die denkt, aha, het kan dus toch. Als je er met een gestrekt been ingaat bij de Europese Commissie, bij von der Leyen, dan krijg je toch wat voor elkaar. Denkt u dat dat ook hier in Nederland zal gaan gebeuren? Vanavond hebben onze Nederlandse boeren zijn dus rustig geweest. Ze zijn een beetje de straat opgegaan vanavond? Die zijn een beetje de straat opgegaan. Ze hebben bij Jumbo een distributiecentrum alweer geblokkeerd. Dus het zou kunnen dat zij vinden dat hun case onvoldoende is behandeld in Brussel, wat zo is. Rutte heeft vanmorgen gezegd, ik heb geen boodschap voor Brussel. Dus dat kan wat woede opleveren. Onze boeren zijn tot op heden eigenlijk rustig. Maar dat met gestrekt been erin gaan, het staat nu wel op de agenda. Dankzij Macron. Dus Macron heeft het naar Brussel gebracht. Nou hebben we in Nederland, we hadden het er al even over, in het verleden te maken gehad met grote boerenprotesten. Onvrede die mede heeft geleid tot opkomst van de boer-burgerbeweging. En zie je tot slot zulke bewegingen ook in andere Europese landen? De boer-burgerbeweging zie je niet in andere landen. Die heb je bij ons gezien. En toen is het Europese CDA, dat heet Europese Volkspartij, die heeft aan zijn stutten getrokken. Dus daar kun je zeggen dat het CDA in Europa heeft zichzelf beschermd door wat rechtser te worden. Ja, geleerd van de fouten tussen aanhalingstekens die het CDA in Nederland heeft gemaakt. Ja, en die verrechtsing, ik protesteer daar sterk tegen, die komt dus. Die zit op andere systeemfouten van de overheid. Daar in Duitsland waren de burgers heel erg boos tegen de warmtepomp. Dat is eigenlijk net zoiets als het vergroenende pakket maatregelen voor boeren. Daar heb je dus een algemene woede tegen regeringen die zeggen, ja, hoe gaan wij dit eigenlijk betalen? Want dat is steeds het hele probleem. Hè? Je gaat als overheid een totale structuur veranderen. Dan zeg je, iedereen moet dat maar oplossen. En iedereen zegt, ja, maar hoe moet ik dat dan oplossen als je dat niet regisseert? Ja. Dat is de woede bij burgers en dat is de woede bij boeren. En de boeren die hebben in elk geval in Europa bij de EU van zich laten horen. En u hebt het ons allemaal uitgelegd. Dick Veerman, hartelijk dank daarvoor. Graag gedaan. somebody feel a whole lot better. Niets gezien, niets gehoord en niets gedaan. Zo heet het rapport van de Commissie van Rijn over grensoverschrijdend gedrag bij de publieke omroep. En de voorzitter van die commissie, die is hier, Martin van Rijn. Goedenavond. Goedenavond. Ik zat tijdens de muziek net even te rekenen. U heeft uw rapport gepresenteerd volgens mij 13 uur geleden. En ik neem aan dat u 13 uur lang alleen al over dit rapport gesproken hebt. Ja, dat klopt wel zo'n beetje, ja. Ja. Wat is van al deze 13 uur lang praten u het meest bijgebleven na deze dag? Nou, ik probeer me maar steeds vast te houden aan het feit dat we met heel veel mensen hebben gesproken die eindelijk hun verhaal kwijt konden. En die snakken naar erkenning. En ik hoop dat we met dit rapport we ze een beetje helpen door te zeggen van we hebben jullie wel gezien en wel gehoord. En we hopen dat er wat gedaan wordt. Dat rapport, dat ligt er nu. Een lijvig rapport waar het dus al de hele dag over gaat. En die titel zat ik te denken, niets gezien, niets gehoord en niets gedaan. Dat klinkt toch ook wel als een verwijt. Is dat dan aan de leidinggevende bij de publieke omroep of ook aan mensen die dingen hebben zien gebeuren maar daar geen melding van hebben gemaakt bijvoorbeeld? Nou, een beetje een mix inderdaad. Want je ziet dat het probleem vaak is van niet dat er iets gebeurt, maar van hoe wordt er wel of niet mee omgegaan. Dan wordt er ingegrepen. En dan moet natuurlijk de leiding moet het probleem herkennen en erkennen en wat aan doen. Maar ook misschien omstanders die het hebben gezien en later denken van ja, had ik maar wat gezegd, hebben daar ook last van. En hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld afdelingen personeelszaken die zeggen van ja, hoe heb ik geacteerd? Dus de systemische kant ervan, om een moeilijk woord te gebruiken, is van dat het niet alleen maar gaat om een gedraging of een iemand die zich niet goed gedraagt, maar vooral hoe heeft het hele systeem gefaald om te zorgen dat mensen een veilige werkomgeving hebben. Ja, ja. En een systeem eigenlijk, als u het dan zo heeft over de afdeling personeelszaken, waarvan ik denk, wat ook in uw rapport staat, het is toch eigenlijk heel normaal dat je A, normaal met elkaar omgaat en B, dat als daar melding van wordt gemaakt, dat iemand dat serieus neemt. Nou, daar ben ik helemaal met u eens. Onze laatste aanbeveling is ook letterlijk van laten we een beetje normaal doen met elkaar. Omdat de inzichten die wij bieden is eigenlijk gewoon hoe je, nou ja, ook in de samenleving, maar ook in organisaties, gewoon met elkaar moet omgaan. Mm-hmm. En een beetje respect met elkaar moet hebben of wanneer het gaat om als je iets kan zeggen wat je niet bevalt en dat het ook veilig is om dat te doen. En dat je vervolgens dat kan respecteren. Ja, dat is eigenlijk heel normaal. En hoe verklaart u dan dat het bij de omroep helemaal niet normaal was? Nou, er zijn een aantal risicofactoren. Er zitten een aantal risicofactoren in het bestel. Hè. Hoe lang duurt je programma? Wanneer hoor je dat het programma misschien ophoudt? Je hebt tijdelijke contracten die ertoe leiden dat je misschien minder makkelijk iets durft te vertellen. Maar ook wie is nou eigenlijk je leidinggevende of je informele leidinggevende? Wie gaat er eigenlijk over? Bij wie kan ik terecht? Wie kan eigenlijk ingrijpen? Dat is vaak niet zo duidelijk. En waardoor het dus dan ook door die onduidelijkheid ertoe leidt dat de verantwoordelijkheid ook een beetje is zoekgemaakt, zeggen wij in het rapport. Ja, dat klinkt als een bewuste actie, verantwoordelijkheid zoekmaken. Nou, hij kan ook zoekgemaakt worden dat je met z'n allen er niet duidelijk over bent van wie doet wat. Dus, en ik denk dat in sommige opzichten, als er een heel succesvol programma is, waar toch wat moeilijkheden zijn in termen van hoe gaat het op de werkvloer, hoe zit het met de werkdruk, ja, dat misschien de succes van het programma in termen van kijkcijfers misschien net even iets belangrijker wordt gevonden dan het welzijn van de medewerkers. Ja, en dan kan het ontsporen. Is het eigenlijk iets wat we zitten hier nu op de radio. Ik werk normaal bij de televisie, maar ik heb de indruk dat het toch echt een tv-probleem is. Klopt dat? Hebben we ze daar bij de radio minder last van? Weet ik eigenlijk niet zo. In de zin van dat als je praat over presentatoren of boekbeelden of dj's, natuurlijk in beginsel hetzelfde gevaar kan spelen, hetzelfde risico kan spelen, dat je zo alles bepalend wordt dat het niet meer goed duidelijk is van wie gaat nou over wat. Dus ik zou het niet willen beperken tot de televisie. Het is wel zo dat het aantal factoren wat het misschien nog risicovoller maakt, hè, elke dag live werken uit, maar goed, u doet het ook live. Dus dat betekent ook niet automatisch dat het er niet goed gaat. Nee, het kan wel, ja. En het kan op televisie ook, ja. kan ik zeggen, zonder conflicten en zonder wat we gezien hebben bij andere programma's. Laten we kijken naar de manier waarop u te werk bent gegaan. U hebt vragenlijsten uitgestuurd, teruggekregen en de nodige persoonlijke gesprekken gevoerd. Ja, daarin weten we sinds vanavond zijn ook heftige dingen gezegd. Onder meer over fysiek geweld dat gebruikt is. En dan vroeg ik me af, hoe konden u die verhalen nou verifiëren? Is er wederhoor gepleegd? Is er onderzoek gedaan? Hoe bent u te werk gegaan? Wij hebben aan het begin gezegd, wij doen niet persoonsgericht onderzoek. En dat betekent dat we niet gaan uitzoeken van, heeft meneer of mevrouw X op moment A gezegd en kan je dat bewijzen? Maar meer gezegd van, zeggen meerdere mensen, maak een melding van zo'n zaak. Wordt het op dezelfde manier geuit? Is er sprake van een patroon waar we wat mee moeten? En dat betekent dat we, dat is ook heel belangrijk, omdat we natuurlijk ook de anonimiteit van mensen die hun ervaringen met ons wilden delen ook wilden garanderen. En als je zo'n persoonsgericht onderzoek zou doen, moet je soms getuigen horen, mensen komen tegenover elkaar te staan, die moet je het bewijzen. Ja, daar heb je eigenlijk niet zoveel aan. Terwijl wij zeggen van ja, om erachter te komen of het systeem niet goed zit, kun je kijken of die patronen er zijn en kun je daar wat aan doen. En dat hebben we gedaan. Ja, maar goed, in dat systeem werken mensen. En dan zijn er dus nu mensen die hier, zeg ik maar even voor het gemak, in Hilversum werken. Die andere mensen mogelijk in het gezicht hebben gespuugd, over tafels hebben getrokken, tegen de muur hebben gezet, bij de keel hebben gegrepen. Als je dat weet, dan moet je toch checken of dat waar is. En als je dat dan weet, dan moet je daar toch iets aan doen. Ja, dat is natuurlijk primair iets voor de werkgever. Hè. Als er iets gebeurt en op de werkvloer wat je niet weet of wat je wel te weten komt, dan zul je iets moeten doen. Maar ons onderzoek richt zich niet op de personen, maar op de systemen. Dat was ook A gevraagd en B is het ook heel erg nodig om dat in beeld te brengen zonder de anonimiteit van anderen te schragen. En wat nou juist zo gebleken is dat mensen best wel angstig waren om iets te melden. Heel erg geverifieerd hebben van is die commissie wel onafhankelijk? En na heel veel aarzelingen bij sommige mensen vaak gezegd van ik stop toch naar die commissie omdat ik daar anoniem mijn klachten kwijt kan. Ja, en als we dan een soort bewijsvoering gaan doen. Wij zijn geen politie en wij zijn geen rechter. Maar we zijn wel erop uit om te zorgen dat we de situatie in de toekomst gaan verbeteren. Ja, u zegt u kijkt naar systemen, structuren. Maar hoe kan een structuur dan leiden tot dergelijke misstanden als ik net omschreef? Nou ja, als het onduidelijk is waar de verantwoordelijkheid ligt. Waarin een beetje wordt weggekeken bij als er iets gemeld wordt. Als er geen opvolging is. Op het moment dat als de Raad van Toezicht of de Raad van Commissarissen onvoldoende zich vergewist van zijn wij op een goede manier bezig om een veilige werksituatie te creëren. Ja, dan krijg je zomaar een systeem wat ertoe leidt van dat de verantwoordelijkheid zoekgemaakt wordt. En dat klachten niet meer gehoord of gezien of dat er niks mee gedaan wordt. Ja, en wat moet er dan veranderen aan dat systeem, denkt u? Goed leiderschap. Wat verwachten we eigenlijk van leidinggevenden bij de omroep? Kijk je ook naar de vaardigheden die er zijn om zorg voor personeel te hebben. Kijk, zorg voor personeel is chefzaggen. Een veilige werkomgeving is chefzaggen. Dus dat betekent dat je ook moet kijken van trekken we de goede mensen aan? Blijven ze niet te lang op een post zitten? Is er sprake van een goede organisatie om dat voor elkaar te brengen? Het woord personeelszaken is al gevallen. Kortom, eigenlijk wat in een normale organisatie heel gebruikelijk is. U noemde het net al van de normale dingen. Nou zegt u ook, het omroepbestel bestaat uit meerdere omroeporganisaties die concurreren om zendtijd, om uitzendtijden, om geld voor hogere kijkcijfers. In hoeverre werkt dat dan grensoverschrijdend gedrag in de hand? Nou ja, wat wij wel hoorden is van dat als je ziet naar hoe gaat het met de programmering van programma's en je krijgt pas een beetje van tevoren, ik overdrijf nu een beetje hoor, te horen van jouw programma gaat niet meer door en dat je dan een andere baan moet zoeken. Ja, dat bevordert natuurlijk niet de werkzekerheid en bevordert ook niet de werkdruk die dan gevoeld wordt op de werkvloer. Dus er zitten ook zaken in het systeem die veel concurrentie, late beslissingen die je moet nemen, plotselinge beslissingen die je moet nemen, veel tijdelijke contracten die allemaal niet meewerken om zo'n veilige werksfeer voor elkaar te brengen. Ja, ja. Zou dat hele systeem dan omgegooid moeten worden? Ik denk bijvoorbeeld aan een BBC-model waarbij je niet al die omroepen hebt en dan ook nog de NPO die daarboven hangt en dingen beslist op een manier waarvan niemand eigenlijk weet hoe dat gaat. Nou, ik denk dat het wel goed is om daar weer naar te kijken. Er is onlangs een rapport verschenen van de commissie Van Geel, hè, die naar het bestel heeft gekeken en die probeert ook te zoeken naar van hoe kun je de pluriformiteit van het bestel garanderen terwijl er toch meer samengewerkt wordt. Ook uit ons onderzoek blijkt dat je eigenlijk zou moeten kijken van op welke terreinen kan de omroep veel meer samenwerken met elkaar, zodat er wat, ja, soms ook baanzekerheid, maar ook wel continuïteit in de programma's wordt gezien en waarin je op een eerder tijdstip weet waar je aan toe bent. Ja. Dat gaat wel helpen. Ja, Van Geel zegt ook, dan moet de rol van de NPO, die koepelorganisatie, kleiner. Zegt u dat met hem? Nou, hij moet misschien kleiner, maar hij moet wel heel duidelijk zijn. De NPO moet wel kunnen agenderen. Moet wel kunnen zeggen van, hebben wij dezelfde gedragscode? Moet wel kunnen zeggen van, wat voor eisen stellen wij met elkaar wanneer het gaat over de veiligheid op de werkvloer? Daar kan veel meer samengewerkt worden, waarin je ook met z'n allen wat aan hebt. Ja. En op welke termijn hebben de slachtoffers hier iets aan? Nou, ik hoop dat het morgen begint. Maar de ervaring leert dat een cultuuromslag, die we eigenlijk ook bepleiten, ook een zaak van lange adem is. Dus morgen beginnen, maar wel volhouden en af en toe extern laten bekijken of je op de goede spoor bent. Ja, en wat ik me dan afvraag, u zegt dus ik doe geen onderzoek naar wie het heeft gedaan. We weten van een aantal namen. Ja, dat zijn mensen die werken nu bij andere omroepen. En we zitten hier dan met een rapport waarvan u concludeert niets gezien, niets gehoord en niets gedaan. En ik denk, niemand opgestapt, niemand verantwoordelijkheid genomen. Wat vindt u daarvan? Nou, ik denk dat onze aanbevelingen die over de omroepen gaan ook van toepassing zijn op de commerciële omroepen. Dat zijn natuurlijk universele principes die wij ook een beetje signaleren. Bedoelt u dan dat als het vanavond over Matthijs van Nieuwkerk gaat, dat hij volgens BNNVARA fysiek geweld heeft gebruikt, dat RTL zich dat moet aantrekken waar hij nu werkt? Wij doen aanbevelingen die voor iedereen gelden en de werkgever moet afwegen van wat dat betekent. Daar doen wij geen uitspraak over. Wij zijn niet de werkgever. Wij zijn ook geen rechter en politie. Wij maar vindt u dat RTL wel naar uw rapport moet kijken en dat mee moet nemen wat ze vanavond hebben gehoord? Ik ben er zeker van dat het bouwstenen betreft die ook zeer in het belang zijn van de commerciële omroep. Ja, en dan terug naar mijn oorspronkelijke vraag. Vindt u dat er meer mensen moeten opstappen? Ik denk dat dat de verkeerde discussie is. Als je meteen gaat over de poppetjes in 3 seconden nadat het rapport is verschenen. Nou ja, we hebben 10 minuten gepraat. Het zijn de laatste seconden van ons gesprek. 10 minuten. Dat betekent dat je ook het zicht ontneemt op de structurele oorzaken. En het zijn juist die structurele oorzaken die verbeterd moeten worden, wil je op den duur een goede werksfeer krijgen. Dus het is goed natuurlijk te praten over de vraag als er gedragingen zijn die bekeken moeten worden. Maar ons gaat het om de structurele oorzaken om tot een structurele verbetering te komen. En u hebt er vertrouwen in dat hij er komt? Als we het maar met elkaar een beetje in de gaten houden en de vinger aan de pols houden. Martin van Rijn, dank u wel. Ça, c'est l'histoire de Melody Nelson. Qu'à part moi-même, personne n'a jamais pris dans ses bras. Ça vous étonne, mais c'est comme ça. Elle avait de l'amour, pauvre Melody Nelson. Mais elle en avait des tonnes. Mais ses jours étaient comptés, 14 automnes. Voilà, de Melodie Nelson van Serge Gainsbourg en Jane Birkin. Ook wel eens gezongen door Brigitte Bardot, werd mij verteld. Een bijzonder nummer. En over bijzonder gesproken, een bijzondere uitspraak, belangwekkend, bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag morgen. De vraag die daar nu op tafel ligt, is niet of er een genocide is gepleegd, maar of de term, genocide dus, gebruikt mag worden als reden om een oorlog te beginnen. Zo'n zaak diende nog niet eerder en daarom is die uitspraak van groot belang. Goedenavond, Larissa van der Herink. Goedenavond. U bent hoogleraar internationaal publieksrecht aan de Universiteit van Leiden. En u volgt deze zaak voor dat internationaal gerechtshof op de voet. En dat is toch een beetje ingewikkeld, want als ik denk over genocide en dat hof, dan denk ik natuurlijk meteen aan Oekraïne en Hamas. Maar dit gaat over... Nee, Oekraïne en Hamas, hoor mij, over Israël en Hamas. Maar dit gaat over Oekraïne dat Rusland aanklaagt. Wat is daar aan de hand? Ja, het klopt inderdaad dat het een hele speciale zaak is. Waarin morgen uitspraak wordt gedaan, eerste uitspraak. En het is een hele innovatieve claim. Want wat Oekraïne eigenlijk vraagt aan het Hof is om te bepalen dat zij geen genocide hebben gepleegd. Dus Oekraïne wil eigenlijk dat het Hof zegt dat... Oekraïne zich goed en volledig aan het genocideverdrag houdt. Want dit dus gaat dus even, van... sorry dat ik u onderbreek, maar ja. Voor de helderheid moet ik dat misschien af en toe doen. Dit gaat om de vraag of Oekraïne genocide heeft gepleegd. Ja, nou ja, het gaat eigenlijk... Kijk, laten we even aan het begin beginnen. Rusland heeft in de aanloop naar de invasie van februari 2022... steeds gezegd dat zij willen opkomen voor de belangen van de Russisch-talige bevolking in Oost-Oekraïne en etnische Russen. Dus Rusland heeft die doctrine van Ruski Mir, dus dat zij alle Russisch-taligen moeten beschermen, ook in buurlanden. En dat woord heeft ook, het woord genocide heeft Poetin ook in de mond genomen destijds als een soort rechtvaardiging voor die inval. Hm. En Oekraïne wil nu dat het Hof zegt dat dat allemaal onterecht is. En vooral willen zij dat het Hof zegt dat zij helemaal geen genocide hebben gepleegd. Dus dat Rusland Oekraïne onterecht van genocide beschuldigt. En als het Hof dat zegt, dan zegt het indirect natuurlijk ook iets over de rechtmatigheid van die agressieve oorlog van Oekraïne. Ja, dus, Rusland. Dus Oekraïne wil eigenlijk aantonen dat Rusland een valse claim gebruikt om een oorlog die zij zelf begonnen zijn te rechtvaardigen. Ja, dat klopt precies. Het is eigenlijk een soort van smaadprocedure, zou je kunnen zeggen. Ja, en geeft het genocideverdrag dan genoeg aanknopingspunten om Oekraïne gelijk te geven? Nou, dat is nou precies de vraag die voor ligt voor morgen. Dus de vraag voor morgen is, ja, maar heeft het Hof eigenlijk wel rechtsmacht om dit soort vragen te behandelen? En het is voor een jurist zoals ik best een spannende zaak. Snap ik, dit is smullen. Omdat het echt een nieuw soort vraag is. Een nieuw soort zaak eigenlijk, een nieuw soort claim. En de vraag is wel of het Hof zichzelf open gaat stellen voor dit type claims. Op een moment dat het Hof eigenlijk al heel veel zaken meer dan ooit heeft in zijn docket, zeg maar. Ja, daar had ik. Ik versprak me net zelfs. Want we zagen natuurlijk kort geleden die zaak die Zuid-Afrika aanspande tegen Israël. Ook dat ging om genocide. Dat Hof heeft dus heel veel te maken met genocidezaken ineens. Wat zegt dat? Ja, hoe dat komt is dat het Hof heeft niet zomaar rechtsmacht. Het heeft eigenlijk alleen rechtsmacht als staten dat hebben gegeven. Dus een staat kan niet zomaar een zaak voor het Hof brengen. Dat kan alleen maar als er een verdrag is waarin staat dat als er een geschil is over de uitleg van dat verdrag, dat er dan een doorverwijzing kan plaatsvinden naar dat Hof. Mm-hmm. En er zijn eigenlijk niet zoveel verdragen die dat hebben, maar dat genocideverdrag wel. Dus wat je ziet is dat staten eigenlijk genoodzaakt zijn om bepaalde conflicten een beetje in de vorm van het genocideverdrag te gieten, omdat ze anders geen ingang hebben bij het Hof. Maar daar lijkt me niet dat het genocideverdrag voor bedoeld is. Nou ja, als je dat niet op een succesvolle manier doet, zou je dus ook geen succes hebben uiteindelijk. Maar dat genocideverdrag is wel wat breder dan alleen de vraag, heeft een land genocide gepleegd of niet? En dat zagen we bijvoorbeeld vorige week, want die zaak heeft toch doorgang gevonden. En dat is ook omdat er andere verplichtingen in staan. Dus je moet ook genocide bestraffen, je moet het voorkomen, je mag geen genocidale uitspraken doen. Dus er zijn wat bredere verplichtingen. Maar ik begrijp dus dat in dit geval een land als Oekraïne wel naar het genocideverdrag moet grijpen om zich eigenlijk te verweren tegen die oorlog die Rusland is begonnen. Zou dat niet op een andere manier kunnen? Nou ja, natuurlijk zou Oekraïne eigenlijk gewoon die agressieve oorlog aan de kaak willen stellen. Ja, voor zo'n misdaad tegen de menselijkheid bijvoorbeeld. Ja, of misdaden tegen de menselijkheid, dat zou ook kunnen. Dat zou misschien ook gepast zijn in de zaak van Zuid-Afrika tegen Israël. Maar het probleem is dat we niet een misdaden tegen de menselijkheid verdrag hebben, zoals het genocideverdrag. Nu is het wel zo dat daarover gesproken wordt. En in april van dit jaar zijn er discussies in New York tussen staten over de vraag of er onderhandelingen gestart moeten worden om zo'n verdrag op te stellen. Zodat er ook zaken voor het Hof kunnen worden gebracht over misdaden tegen de menselijkheid. En zodat staten niet, zeg maar, gedwongen worden om steeds dat frame van genocide te gebruiken om maar toegang te krijgen. Ja, en is dat dan een hamerstuk? Of zijn er veel landen die daar echt op tegen zijn? Nou, dat is absoluut geen hamerstuk. Het ligt eigenlijk al een tijd in New York. En de vraag die nu voor ligt is of er onderhandelingen geopend moeten worden. En dan moeten die onderhandelingen nog plaatsvinden. Hmm. En dan moet het verdrag nog gesloten worden. Maar dus, waarom is er dan zoveel verzet tegen? Of zijn we echt nog in de beginfase? Is dat nog niet te zeggen? Nou, er is verzet tegen, omdat landen zich bewust zijn van het feit dat je een verdrag kunt gebruiken tegen een andere staat. Maar die verdragen kunnen ook tegen jou gebruikt worden. Kijk, Israël had natuurlijk ook nooit verwacht dat er een genocidezaak aangespannen zou worden tegen Israël. Dus om dit uit te breiden, dus om, je zou kunnen zeggen aan de ene kant dat genocideverdrag niet misbruikt te laten worden, en aan de andere kant het internationaal recht op te rekken, zodat er ook misdaden tegen de menselijkheid voor dat hof kunnen komen. Zijn er gewoon landen die zeggen, nou, daar gaan we niet aan beginnen? Nou, er zijn landen die aarzelingen hebben, maar ik denk wel dat het zo zal zijn dat het doorgang gaat vinden. En dat gaat soms langzaam. Nog even een ander punt over wordt het genocideverdrag misbruikt in die zaken? Ik denk dat wel sterk is om te stellen. Kijk, ik denk dat Rusland de term genocide misbruikt heeft. Maar ik denk dat Oekraïne best een valide claim heeft voor het Hof, ook al is die innovatief. En best een valide claim om aan het Hof te vragen om een uitspraak te doen dat er geen genocide plaatsgevonden heeft. En dat Oekraïne zich wil verweren tegen misbruik van Rusland. Dus ik denk niet dat Oekraïne dat verdrag misbruikt in deze zaak. Ja, ik begrijp wat u zegt. Maar dan weer even terug van het recht en dit novum naar Oekraïne en het strijdveld. Wat kan zo'n uitspraak uitmaken? Ik denk dat het een hele belangrijke uitspraak kan zijn, omdat het ook licht werpt op die bredere doctrine van Rusland, waarbij Rusland dus steeds zegt van, ja, wij willen alle Russisch-taligen beschermen. Nou ja, de manier waarop zij die oorlog voeren ondergraaft dat natuurlijk ook al. Maar het Hof kan daar een schepje bovenop doen door te zeggen, nou ja, dat er is helemaal geen sprake van slechte behandeling van de Oekraïners of de Russisch-talige Oekraïners door Oekraïne. En er was geen sprake van genocide hier. Dus dat is in ieder geval geen grond om deze oorlog te beginnen. We gaan dat morgen zien, waar het Hof mee komt. Ik wil u danken voor uw uitleg over deze interessante zaak. Larissa van der Herik, hoogleraar internationaal publiek recht aan de Universiteit Leiden. Gaan wij naar de Perzen. Dat is een Griekse tragedie van ongeveer 2500 jaar oud. En toch zegt dat stuk nog alles over deze tijd. En daarom zou het vaker opgevoerd moeten worden. Veel vaker, vindt mijn gast, regisseur en acteur en ook vertaler van het stuk, Hans Grasset. Goedenavond. Goedenavond, hallo. Het is een eeuwenoud stuk, 2500 jaar. Ja. De Perzen. Ja. En u staat er zondag mee op de planken in de Bali in Amsterdam. Wat vertelt dat stuk ons nog? Dat vertelt ons heel veel. Het is het oudst bewaarde Griekse tragedie. Het heeft een zicht op de verliezer. Terwijl de schrijver zelf meevocht met de winnaar. En dat waren de Grieken. En de Perzen, dat was het grootste rijk in die tijd bekend. Echt een supermacht bestaande uit ontzettend veel verschillende volkeren met verschillende talen die verzameld waren om dat kleine Griekenland te overwinnen. Op dat moment, dat publiek of luisteraars of lezers dat doorhebben, leggen ze dat meteen op de actualiteit. En ben je meteen al met de Russische agressie in Oekraïne beland. Is dat ook de reden dat u dat nu weer wilt opvoeren? Nee, het is het initiatief van de Bali om stukken met een actuele hoge graad van actualiteit, om die in readings, niet in voorstellingen. Hè. We suggereren niet dat we het stuk spelen. Met vier collega's staan we achter lessenaars en lezen die tekst. Maar het is de artistieke politiek van de Bali om langzamerhand Griekse tragedies die niet meer gespeeld worden in Nederland, om die toch levend te houden op de een of andere manier. Maar wel op het moment dat ze echt iets voor deze tijd te zeggen hebben. Vorig jaar hebben we bijvoorbeeld dit stuk, u zegt de Perzen versus de Grieken, dat doet ons meteen aan Oekraïne en Rusland denken. Ja. De winnaars, de verliezers, zei u ook, de Perzen, de verliezers. Ja. Wie is dan hier Oekraïne, wie is Rusland? Kijk, je moet die dingen nooit dan letterlijk maken... maar steeds komt het leed van de verliezers. En het bijzondere is dat de schrijver... een stuk schrijft over degene die hij heeft aangevallen of zich verdedigd, die het hebben gewonnen. Dus het leed van de verliezers op een bepaald moment aan een bevolking in een stadstaatje, Athene, aan het begin van zijn ontwikkeling, aan het begin van het uitvinden van een soort democratie, om zijn eigen volk voor te houden wat er gebeurt wanneer je niet samenwerkt. Want het in die tijd was Griekenland, het bestond niet als Griekenland, het waren stadstaten. Dus een waarschuwing eigenlijk. Een waarschuwing, ja. Is dat ook de reden dat het u zo fascineert? Want u draagt dit stuk al heel lang met u mee. U hebt het vertaald, u hebt het in 1994 opgevoerd. Ja, ja. Het was een afscheidsvoorstelling bij het Nationaal Toneel. Ja, ja, ja. Ja, op de een of andere manier boeit dat mij ontzettend. Alleen al vanuit de gedachte van een schrijver van 2500, 2700 jaar geleden, dat hij al dramaturgisch zo strak dacht dat hij zich kon verplaatsen in de tegenstander. En hun verdriet en hun twijfels aan hun gezag, dat hij dat wist te verwoorden. Om de bevolking voor te houden. Jongens, blijf samenwerken. Athene samen met Sparta. Dat is net zo'n moeilijke samenwerking als de EU met Hongarije, bij wijze van spreken. En al dat soort kleine injecties die erin zitten. Toen al. Ja, op een manier opgeschreven waarvan u zegt, scherp. Ik heb zin om wat te horen, kan dat? Wat te horen. Ja, ik heb het boekje meegenomen. Actuele zinnetjes. Ik ga niet proberen het geheel. Precies, daarvoor gaan mensen maar naar de balie, maar we willen wel een indruk. Een indruk, nou goed. Een heel klein stukje bijvoorbeeld over de achtergelaten bevolking. In hun lege bruidsbed treuren Perzische vrouwen, vergieten hun tranen in heftig verlangen, eenzaam en verlaten door krijgshaftige bedgenoten, hun pijlen gericht op de Grieken. Om aan te tonen dat dat leed van achtergelaten mensen van alle tijden is en dat we echt niet één centimeter zijn opgeschoven. We hebben alleen een nog grotere mond gekregen. Ook heel bijzonder zijn uitspraken op politiek gebied. Als de koningin bijvoorbeeld zegt: daarom wordt mijn hart gekweld door een dubbele gedachte. Zonder mankracht komt grote rijkdom in gevaar. En mankracht zonder rijkdom wordt gevaarlijk. Mm. Dat secure inzicht, dat boeit mij mateloos. Wordt dit nog veel gespeeld, dit soort werken? Dit is dan ijsgeloos, overal op de wereld, behalve in Nederland. En dat is het mooie van het initiatief van de balie, vind ik. Dat ze dat weer laten horen. Het zijn natuurlijk hele dure voorstellingen, met koren, et cetera. Oh, als je hem echt, helemaal maken, gaat opvoeren, dat begrijp ik wel. Maar zijn ook ingewikkelde voorstellingen. Want ik ben in het verleden wel eens naar... Ik ga graag naar een theater, maar dit soort voorstellingen heb ik in het verleden wel eens gezien. Maar ja. Ja, wij maken daar in onze vriendengroep dan ook af en toe nog wel een beetje grapjes over. Zo van dan ging het van en gij, wiens handen bevlekt zijn door broedermoord. Ja, een beetje maf. Nee, ja, dat kan. Ja, maar ik hoop dat ik in het voorlezen heb laten horen dat het ook heel gewoon kan. Zeker. En dit dat het een menselijke taal is, waarin de wijsheden verstopt en aan de bovenkant zitten. Dus iedereen kan daar iets uithalen en zijn eigen fantasie in werking stellen. Daar is het theater voor bedoeld. Iedereen die in de zaal zit, ziet een andere voorstelling dan zijn buurman. En dat is het magische van het toneel. Ook als je het voorleest, ook als je het zelf leest. Maar waarom wordt het dan zo weinig in Nederland meer gespeeld? U zegt net, het gebeurt overal, behalve bij ons. Ja, nou ja, we hebben in Nederland bijna geen repertoiregezelschappen meer over. En het zijn dan, voor die twee die er nog zijn, zijn het natuurlijk wel hele dure voorstellingen. Ja. En dat is een probleem. naar die voorstelling die u gaat maken. Of eigenlijk voorlezing, moeten we zeggen. Ja, met G. Scholten en Jannie Goslinga. En Victoria Koblenko. Ja. Zij is Oekraïens van afkomst. Zij leest een van de rollen. Geeft dat nog een extra lading? Ja, we hebben het al een keer gedaan vorig jaar. En dat overviel mij ook heel sterk. Omdat je je verplaatst in de persoon die het doet en de tekst die ze zegt. En dat ligt naadloos op elkaar. Alleen in haar geval is het dat zij de verliezer moet spelen. En dat is natuurlijk precies tegengesteld aan wat zij natuurlijk wil als Oekraïense. Maar zodra zij dat doet, gebeurt er iets extra's. En mijn fascinatie gaat inderdaad zover dat ik het vorige maand of in december op een Rotterdamse toneelschool heb gedaan. Met zes studenten. En ja, de discussies die daar dan uitkomen, die zijn verheffend. En niemand krijgt dit meer onderwezen op school. Ik heb ook het gevoel dat je een of andere vreemde archeoloog bent om die tekst levend te houden. Maar zolang ik dat kan, doe ik daar aan mee. Gaat u dat doen. En wij gaan ervan genieten. Hans Kassé, dank u wel. De Perzen deze zondag te zien in de Bali in Amsterdam. Dit was het Oog voor vanavond. Morgen zit Simone hier. En ik wens u een mooie nacht. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Ik ging met pensioen. Iets waar je best naar uit kan kijken, ik wel. Maar als je stopt met werken, dan verdwijnen ook de praatjes en de gezelligheid met collega's. Ik had er best moeite mee. Dus belde ik een oud collega om weer eens af te spreken. En dat doen we nu regelmatig. Gezellig om bij te praten. Herken jij ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl. Hoi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. Hoi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. Het zijn de dubbele datadagen. Het zijn de dubbele datadagen. Dus gratis dubbele data en onbeperkt bellen bij jouw Simonie-abonnement. Mooie actie, Harry. Dit laat ik me geen twee keer zeggen. Had ik jullie al verteld over de OAT busreizen voor het nieuwe seizoen? Nee, nee. Nou, we gaan naar de allermooiste plekjes in Europa. In een luxe bus. En OAT zorgt voor alles. Ja! Kijk maar op OAT.nl. En je weet, OAT? Dat zit goed! Nu geen 5000, maar 10.000 MB voor €7,50 bij een SIM-only-abonnement. 550 plus mobiel. Je OAT-reis toch liever omboeken? Geen probleem. Kijk op OAT.nl. Doorbakken heeft een nieuw recept. Bekende bakfans gaan de strijd aan met elkaar. Bakken maar! Wie laat zich niet afleiden en bakt de sterren van de hemel? Yes. Doorbakken met Irene Moors en Rick-Paul van Mulligen is nu te zien op NPO Start. Vliegen of met de auto naar je vakantiebestemming? Kijk op oat.nl.